Kiroletik. Astelenetan eta ostiraletan ordu bietatik hiruetara. Eguerdion, Euskal Irratietan txeta irratiko entzuleok. Ni Paola Askoz naizetan, nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Eguerdion, Jean-Pierre. Eguerdion, Paola. Zer moduz? Bai, ongi eta zu? Ah, astebero euritsua. Bai. Izan dugu geure eskualdean eta bai. Bortziriketan ere bai, bai eta noski. Beste leku maldirrekan ere bai, deipara bai. Euskal Herrian ere bai. Bueno, nola esaten dute, ba, denbora txarrera, ba, arpegi hon bat, erakutsi behar dela. Eta geure kiroaren entzat, askoren entzat, aski borobile izan da. Bai. Asteburua. Bai, hori da. Duzu eta aipatuko du berehala entzuleek jakiteko beraien adierazpenak hain zuzen ere. Noski, ba hori da, zuk aipatu bezala, garaipen asko ditugu eskualdeko kirolarien inguruan asteburu honetan. Asteko, ba gaur Hondarribiako Arraun Elkartearekin hasiko gara, izan ere atzo nesken traineruak denboraldiko bigarren bandera irabazi zuen Zumaian. Gainera eskualderako, ba, aipatu dugun bezala, asteburu bikaina izan da, izan ere garaipen asko lortu dituzte gure kirolariek, tartean Santiago Tarrakeko Naroa Zubimendieta Aitzpea González Espainiako txapeldun izan dira aulki mugikorrean, Iker Arotzenak ere brontzezko domina eskuratu du, eta Olatz Zabala izan da, samartzialigoerako garailea. Hauek denak entzungo ditugu gaurko saioan, eta ba, gehiago ere, beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Hondarribia Arraun Elkartearekin hasiko gara gaur, izan ere atzo garaipen askuratu zuen emakumeen traineruak Zumaiako banderan. Denboraldiko bigarren bandera irabazi zuten atzon eske kostropada ona burutu ondoren 12:23ko denborarekin. Bigarren Ibaikak bukatu zuen eta hirugarren Zumaiak. Honekin Hondarribiako neskak lehendabiziko postuan kokatuak daude eteligako sailkapen orokorrean 24 punturekin. Puntu bakarrera Ibaika dute 23rekin eta 19 punturekin Zumaia dago hirugarren postuan. Mutilek ere Zumaiako estropada honetan parte hartu zuten eta hauek 7. postuan sailkatu ziren. Irabazlea Arkote Seguros Bilbao izan zen San Pedrotarra eta Pedreña traineruen aintzinetik. Hauek estropada bakarra izan zuten asteburuan, baina neskeek larun batean ere estropada izan zuten Donibane Loitzunen eta 4. postuan amaitu zuten. Hauen aurretik Zumaia, Ibaika eta Deusto sailkatu ziren urren ez urren. Ba, asteburu bikaina izan da beraz Hondarribitarrentzat. Da, bikaina, hain zuzen ere atzo Zumaian, eh? Aipatzen zuen Iker Cortesek entrenatzaileak astean zehar aipatzen zuen eremu ezberdina zirela alde batetik Donibanekoa aski berezia, eta emaitza ikusi genuen, azkenean kaleen kontua edo uainaren kontua edo aizearen kontua, baino bai aipatu behar da historikoki ere bai eremu berezia dela Donibanekoa, eta hortxe bertan ba goraipatu behar da eta azpimarratzekoa noski baietz Hondarribiaren lana, baino hor Zumaiarren lana eta bai. Garaipena eta nola eskuratu egin zuten eta Ibaika eta Deusto. Bai, noski. Deusto hor sartu zen. Baina, gero, adibidez, Deustok ere arazoak izan zituen, Zumaian bosgarren gildu zen, eta olatu ezberdina aizea jotzen zuen, ez du, Trebeskako uaina hori, eta Estiruarraldea jo behar zuten, eta azken luzean, lehen luzea aski komplikatua izan zen, Hondarribiaren zat, bigarrenean oso ondo bueltatzen ziren, eta azken giltzurdin kolpe horrek manzieten garaipena Arraunlari ere. Bai. Eta horrela izan zen, ez dago besterik aipatu behar, eta hor oso parekatuak, leia oso estua zegoen buelta horretan, eta poparean irabazi egin zuen Hondarribia Arraunlkarteak. Poparean bete zuten lan hori, zoragarria izan zen, eta Miren Garmendiak, erakurtzen zuen berriz ere bere maixotasuna uainen gainean, eta nola menperatu zuten hori, nola ateratu zioten dirtira, azken giltzurdin kolpe horretan, eta gai, bera eskuratu egin zuten, azkenean Hondarribiarrek, eta garbi argi eta garbi, eh? Amabi eta hogeita iru, alata guztiz ere Ibaika aski gertu, gaino, ez zuten eskuratu, garaipena hori, eta hirugarren postu horretan etxekoak, neskak, Zumaian, bezperan. Bai, hori da. Bezperan garaipena Donibanen eskuratu zutenak. Eta, bueno, asteburu borobila azkenean, zer ba, zailkapenen horkerrean, Hondarribia aurretik hogeita lau punturekin bigarren postuan Ibaika, hogeita iru puntu erekin. Leia oso estua eta ondo bideratua eta norabidea ere ona dute. Eta nik uste dut ere, telebistatik ikusi genuena, ba oso, oso garrantzitsua izan zela garaipena, eta ikusgarria, ikusgarria hain zuzen ere, eta ura azpitik askizikina zen, uainarekin, eta arraun mundua, ba bere pilpilean hain zuzen ere, zen Ibaiako kontua edo Erlojupo kontua, asteburua alde honetatik izan da, ba haizearekin, kudeatu beharrean uaina eta beste kontua. Eta hor bere patroiak izaten dituzte hor ba, lanak, eta bazterrak astindu behar dituzte, eta ez da erraza izaten. Orduan Darbiaren garaipena aski bikaina da, eta badakit ere Ikerrekin egon zinela, Miren Garmendiarekin patroiarekin ere bai, eta bueno, ni joan itzen alde batetik, zu beste alde batetik joan zinen, eta hor adierazpenak eskuratu genituen, magizue, askotan arraun munduan ez dala erraza izaten, baino hori da. Zuzen ere, aipatu behar da ere, papestasuna badugula alde horretatik. Eta orduan ez dakit ze aipatu zuten. Gauza bat bai entzun du, baina bestia ez orduan entzuleek berehala entzungo dute adirezpen horiek. Hori da, bazuk aipatu bezala, Iker Cortés eta Miren Garmendiarekin hitz egiteko aukera izan genuen, eta beraiek honako balorazio egin ziguten asteburuaren inguruan. Bueno, estropada polita egin dugu gaur, ondo atera zaigu, edo gauziko luzean pizkatatzen ikusi gara, baina bueno, zeago gana eman, bueltako luzeona egin dugu eta aurretik sartu gara netan. Asteburu polita izan da, asteburu borobila eta, bueno, a ber, mendik aurrean nola dihoazten gauza. Egia esan nahiko positiba izan da, ez? Larun batian ez ginen oso sentsazionak ingeatu, itxaso txarra zeon, eta ez ginen guztua gehatu, baina bueno, horri buelta ematen jakin diogu gaur, eta hori da garrantzitsuna azkenian, gaur gogo handiak inatea geha, eta sentsazionak ingeatu geha, eta gainea bandera etxea eman dugu, orduan oso pozik. Bandera ematen denean etxea, postasuna noski baietz eta liderakoak ere bai, zelkapen horrepean, oso baliagarria asteburu hau, ez da? Bai hori da, demoraldi asteko ere, garrantzitsua, beti aipatzen dugu ez, garaipenak. Noski eta zalentzat, eta noski baietz, eta nien kontura aurrera egun dugu, mutilak ere bai, azken finean, txotxuak bere lana betetzen ari dira, badakite zertarako diren hor ikasteko, eta lehen traineruen txatelen ontzirako lanian ari dira, eta bere lan askitzukun, zeigarren dira zelkituak une honetan, eta hor kontutan hartu behar zen, Espainiko txapelketa ulkimugikorrekoa zela, eta bueno, nahasi behar ziren gauza batzuk ere, eta hori dena kontutan hartuta, oso ondo hasi direla aipatu behar dara, eta datorren astean, ATK Liga hasiko da. Hori da, horrengo astean izanen dugu, larun batean, bai. Eta, hori da kontua, asteburu indartsua izango da, alde horretatik, pentsatzen Bilboan alde batetik, eta gero Donostian izango da, asteburu, eta gero Galizirago. Baita ere. Galizirakoaz, eta hor, Hondarribia Arraun Elkarte bertan egongo da, atzo entrenatzen ari ziren, aski goiz, bederatzi terditan Hondarribiko hondartza inguruan ari ziren eta lehen kale horretatik ari ziren gora eta bera eta teknikaldietik lanean eta azken jardunaldi berezia asteburu berezia eta astean zehar dena prestatuko dute eta uretaratuko dira datorren larun batean, TKE Liga hasten da, eta jarripena berezia izango duzulea, noski baietz alde horretatik. Arrauna zari garela, Santiago Tarrak taldeak ere Sevillan jokatu zuen aurraun olimpikoko Espainiako txapelketa. Bertan Aroa, Zubimendieta, Izpea, González izan ziren Espainiako txapeldun aulki mugikorrean. Gainera, laukoan ere, Maialen Mielgo eta Ainhoa Zapirainekin batera aritu ziren bi arraunlariak eta hirugarren gelditu ziren. Zubimendirekin eta Gonzalezekin ere hitz egiteko aukera izan dugu eta honako hau kontatu digute, entzungo ditugu. Naiz eta Izpeaketanik domina irabazi, erresan gustatuko litzaidak esatea edo aipatzea, laukoan ere lehiatu dudala Maialen Mielgo eta Ainhoa Zapirainekin, hirugarrena geratu garela. Egia da, ba, lehenengo laukoa izan dugula eta ordu batera dosina, beraz pixkat nekatuak iritsi gara dosinerako estropadara, baina hori ez du, edo bueno, beste modu batez ikusi dugu gure estropada eta azkenan lortu dugu domina irabaztea. Naiz eta zenbait trabak izan estropadan zehar, hainbeste olatuak izan ditugulako eta ba gure rivalak ere hor gure ondoan egon direlako. Ba, atzo bertan itzuli ginen Santiago Tarreko arraunlariak eta nesken partez, nik egin dituen botetan adibidez lortu genuen urrezko domina bat eta brontzesko beste domina bat eta nik uste egin genuen lana izan zela oso ona, laukoan lortu genuela brontzesko domina. Gelitu ginen oso gustora egin genituen bi regatekin, lehenengoan eliminatorietan pasa ginen zuzenean finalera, regata on batekin, eta gero finalean, ba, hirugarren postu horrekin ere gelditzen gara sokonten. Bai, pos hori beti ematen du pena pixka bat bigarren postu horretan hain hurbil egotea, baina gelditzen gara oso gustora, ingen urregatasun bat, lauen artean egon ginen sokonten, eta gero bestalde dozinean ere, naroatani gelditu ginen oso gustora ingen nuenarekin, uraz egon nahiko zikin, eta bueno, bazkenan horrekin ezin izan genuen egin guri gustatuko litzeuken bezain arraunkera hon bat, baina gelditzen gara oso konten, egin genuen regatarekin eta orokorrean Espainiako txapelketako asteburu osoarekin. Eta taldearekin izan zela izugarria, eduki genuen harremana eta konexioa baitan. Ba, nire ustez bi gauza hor. Alde batetik kirol maila erakutsi dutela berriz ere Sevillan, eta ez da erraza? Hori da. Ba, aipatu du Aitzpeak ere, ura zikina zegoela alde batetik, eta bueno, beti komplikatu izaten da. Bueno, hori alde batetik, bai. Marka erakutsi dute, eta beste domina bat eskuratu dute, brontzezkoa ere bai. Hori alde batetik, eta taldearen jarrera, bai. Taldearen lana, kolektiboki. Eta gero jarrera beste alde batetik, ba, kirolari bezala ze jarrera duten hori zabaltzeko unean. Bai. Geure aurrean, ze rastazunak ematen diguten lana egiteko, atzo furgonata batetik, Izpea goizeko ordubitan iritsi da, goizeko zortziretan bidali digu kronikatxo hori, beste kontua da, beste mundu bat da, Santiago Tarrak taldeak, ba, zer esateko du alde horretatik, eta bere errua da, noski, bai ez gauzako horrela egitea, eta olako kirolariak formatzea, baina ez bakarrik kirolariak formatzea, baizik eta pertsonak formatzea. Hori da, hori da. Hori oso garrantzitsua da, arrobiak erakusten du bere fruitua kirolaldetik duela, baina fruitua ere beste alde batetik, jarrera berezi horrengatik, beste kirola askotan, futbolean hain zuzen ere, harri eta garbi egitu behar dugu, beste jarrera bat izaten da, beste kontu bat izaten da, eta Santiago Tarrak berriz ere erakusten du goi maila hori. Eta nik uste dut, azpimarratu behar dela filosofia hori, eta balore horiek, eta nola garatzen dituzten, nola sustatzen dituzten, eta nola zabaltzen dituzten gizarteari. Atzo erakutsi dute, Espainiako txapelketa eskuratu ondoren, ze jarrera duten bai, denon aurre. Hori da, hori da. Ba, hemendik zorionak. Zorionak. Atletismoan, bateko Iker Arotzenak brontzezko domina eskuratu du Nerjan ospatu zen Espainiako txapelketan ere. Oso pozik itzuli da etxera lorpen honekin eta Arotzenak berak horrela azaldu digu. Asteburu hontan ba Espainiako absolutu txapelketa eman da Nerjan, Malagan, eta han egondu gera, eta bueno, lehenik eta behin ba poz handia, hirugarren ba postua eskuratzagatik, eta berriro ere aurrekurtan bezala ba Espainiako berenekin ba lehiatzagatik, ez? Eta bueno, berriro ere berriro ere ez, aurten ba lortu dut ba oberenekin ba postua partekatzea, hain zuzen ere ba Eusebio eta Hektorekin kasu honetan. Nire saltoi begira ba ez nuen nire eguna izan, bizpairu salton luzak genituen, 7:30 bat eta 7:60 bi salto. Eta bueno, ez nituen sentsazio oso onak izan, baina nik uste zertxobait gehiago salto egin dezakeala, eta bueno, gelditzen zaizkian ba lehiaketetan ba lortu egingo dugu. Ah, bai, burua, bere buruari eskatzea, eh? Bai, hori da, hori da. Bai, brontzezko domina eskuratu eta oraindik gehiago egin zezakela, ez? Hori aipatzen du Iker Arotzenak. Bai. Eta gaur goizen, bi azterketa izan ditu. Hori da, gainera, bai. Gainera. Ba, bultatuko naiz, ez dut dena berriz ere aipatuko, txapa guzia ez dut aipatuko, baina hor ere, Bidasoa Atletiko taldeak ematen duen lana, bai. Ematen duen argitasuna eta ematen duen alde horretatik nahi aipatu ere argitasun bat, bai, bai. Bere kirolari eri, eta oso garrantzitsua da, berriz erakusten dute bere ekarpena jarrera aldetik garrantzitsua. Arrobiak beti fruituak ematen ditu, eta ez kirol mailan, baizik eta jarreraren mailan. Bai, bai, zorionako berriz Bidasoa Atletiko taldeari. Hori da. Bertze aldetik, larun bat goizean San Martzial igoera ospatu zen Irunen eta hemen Olatz Zabala izan zen protagonista bere garaipenarekin. Berarekin ere egoteko aukera izan dugu eta berak azaldu digu nola joan zen lasterketa. Lasterketa oso ondo, bi urte itxaron ditugu lasterketaz berriro gozatzeko. Oso lasterketa berezia da eta ez nuke zergaitik galduko. Giro ederra dago bai irteeran, ibilbidean zehar eta gero helmugan. Netzako zelantzarik gabe, gero San Martzial zelaian festa giroa da oberena. Gero lasterketari dagokionez, izugarri gozatu nuen hasieratik. Azkenean, bueno, San Martzial nire entrenamendu gunea da, eta bueno, egun horretan emozio asko daude lagunekin noa, beti lasterketan, eta gero baita ere familia hor dago animatzen, eta bueno, baita ere lortu nuen markarekin oso pozik, orain arte, azkenengo urtetan, lortu dudan denborarik onena da, orduan, bueno, espero dut urrengo urtean markari hobetzea, eta, bueno, ja gogoekin, ez, urrengo urtera begira. Ba, hori da, zorionak Olatz Zabalari ere, elortutakoagatik. Olatz Zabala da klasiko bat. Bai, hori da. Olatz Zabala da klasiko bat alde horretatik, eta garaipena eskuratu zuen San Martzial igoeran. Hanbertan egon ginen, basoan bertan, eta hor ere ura, ezetasuna, eta lur larru azpian aski erreski sartu zena, eta berriz ere bere maila erakutsi zuen eta ekarpena ere egin zuen alde horretatik. Eta gizonezkoetan aipatu behar nuen Javier Gomez Arribak garaipena eskuratu egin zuela eta prestatzen ari dela. Nik uste du prestatzen ari dela, alde batetik udaran egingo du Behobia eta Donosti arteko froga eta Laskarrek ere bai, marrokiarrak, bere helburu nagusia hori zen berriz ere garaipena eskuratzea Behobia eta Donostiaren artean. Eta gero ba txalotu parte hartzaile guztiak, ba esan arza ere, 3 km 600 metro aldapa gorrak edalen aldapa ja aski gogortxo bai izaten da Ilerriko aldapa hori, Blaiako ingurua, gero jeitsiera txiki bat ja puskatzen du hanka eta berriz ere txingudikat buelta urtarte baserriko inguru hartatik buelta igotzen gara eta aski komplikatua izaten da eta bueno hori ere zeharkatu zuten korrikalariek eta goraipatzekoa Olatz Zabalaren garaipena eta bigarren postua Claudia Beobiderena. Hori da. Ni ikusi dut Claudia Beobide orain dela 3 urte 10 kilometroko areo laisterketa irabazirunen eta bere hala ere lanera. Bai, horrela izaten da, bai. Bere ala, lanera. Eta lehengoan, Javier Gomez Arriba izuden eskuetan, garaipen eskuratu zuen, eta gero Aritz Garinek bigarren postua eskuratu egin zuen. Berriz ere, txalotu berreko bidazo atletiko taldea, eta pentsatzen dut, prestatzen ari direla, ia, bere ala, zeba dudara, bere ala pasatuko dute, Guadalupeko igoera. Hori da. Txirrendularitzan, Caja Ruraleko Aimar Etxeberria Mallorcan izan da Espainiako txapelketa jokatzen. Pasaden ortziralean erlojupekoa jokatu zuen eta bertan 13. Postuan amaitu zuen Pablo Castrillo irabazletik 2 minutu eta 4 segundura. Podiuma Pablo Garziak eta Fernando III osatu zuten. Larun batean berriz errepideko proba lehiatu zuten 23 urtez betiko mailakoek eta bertan Etxeberriaren taldekide eta selekzioko kide ere den Joseba Lopezek irabazi zuen. Bigarren Jose Marin izan zen eta hirugarren Abel Balderston, Aimarren bertze taldekidea. Etxeberriak bere aldetik ez zuen lasterketa amaitu, baina hala ere asteburu borobila egin du Euskadiko selekzioak eta Aimar Etxeberriak ere erlojupekoan denbora ona eginez. Beraz, hemen ere Aimar Etxeberria ikasten poliki-poliki eta, emaitza onak lortzen. Bai, zuk txirrendularitza mundua ezagutzen duzu askiendo, eta bere 18 urtekin ari direla, sustatzen ere, bere bilbidea, eta hori oso garrantzitsua da. 13. Postua eskuratu egin zuen, lehengoan Gipuzkoako txapelketa eskuratu egin zuen ere bai, bere mailan, eta eskarmentua hartu du, Mallorca noski baietz, eta orain prestatzen ari da San Pedroko froga. Hori da, bai, etxean bertan, ezberdina. Aurten ez dira, Nafarroan sartuko, betidanik Nafarroan sartu izan da. Hori da. San Pedroko, Doni Pedroko froga hau. Bai. Aurten ez. Ez. Aurten debekaturi dago. Hori da. Eta Ipar Euskal Herrian ere ez dira sartzen al. Eta orduan Gipuzkoan antolatu dute. Gero Jorge García aipatuko dugu. Edurne Izagirrek ere bai. Bai, hori da. Eta gero beste alde batetik Borja Olazabalek ere bai. Baina hala eta guztiz ere Gipuzkoan murgildu dute. Eta nik uste dut zirkuitua aski berezia dela. Bai. Gero aipatuko du nor diseinatua duen. Hori da. Eba, honek txirrendulari kontua izan da, ez da? Bai, ala da. Bai, ez? Bai, horrela izan da. Gaztetxoako rapiskat, bai. Astintzeko eta multzeko. Hori da. Baina eta guztiz ere bere eskua, txirrendulari oiaren eskua horratzean dagoela, noski bai ez. Bueno, aimarratxe berriak bere lana nik uste dut ondo egin duela. Bai. Eta ari dela. Eta, zorte hon izan dezala, San Pedroko froga horretan, eta gero eskualdeko beste lau txirrendulari bertan egongo direla, gero aipatuko ditugu, Bermejo, Hondarribia bater bai, Beñat Emazabel, Orillo ere bai, eta Aritzein. Bai, hori da. Txirrendulari guztioiekin, San Pedro frogak bere ibilbidea hartuko du. Erlaitzeko igoera hori, garai batean, geure lagun bat, hemen egon zena, Antion Mendia, Bidasoa Itzuliko arduradunak, diseinatu zuen. Bai. Garai batean, ez da, orain, hortik gero pasatu da Itzulia, ez Bidasoko Itzulia, Euskal Herriko Itzulia, beste froga batzuk ere bai, eta hortik pasatuko dira, baino beste aldetik, Oiartzunek sartuko dira, urutzeko errepidetik, Inglesen Gaztelutikan eta jetxiko dira. Hori da. Alde horretatik, eta gero Monte Aldabe igotuko dute, San Martzialko basora iritsiko dira, eta bertan anel muga aratuko dira, parkinako onduan horrela izango da, baina beste arduradunek hobeto adirazuko dute. Bai, hori da. ba txirrindularitza sari ginela, hori zuk aipatu bezala, urrengo asteazkenean Done Pedro saria ospatuko da. Irunes txirrindularitza taldeak Euskadiko Txirrindularitza Federazioarekin batera eta Irungo udalarekin udalaren laguntzarekin ospatuko dute, antolatu dute lasterketa hau. Proba historiko hau bueltan da Irunen bi urteren ondoren eta bertan ba izanen dira klubeko lau txirrindulari hoi, zuk aipatu bezala, ba hoietako bat Kajarruraleko Aimar Etxeberria izanen da. Eibartarrak taldeko Jon Morillo eta Aritz Sein baitare, eta Konstrukziones Koda taldeko Mikel Bermejo eta Beñat Emazabel Ondarribitarra. Bertzairuak Irungoak dira, Beñat Emazabel Ondarribitarra, baina lauak ere ba, Irunes txirrindularitza taldeko txirrindulari oiak, ez? Bertan hasi ziren, eta bueno, ba, bertan izanen dire Done Pedro saria lehiatzen. Ba, honen inguruan mintzatu ziren pasaden aste artean Edurne Izagirre Irunes taldeko lehendakaria, Borja Olazabal kirol zinegotzia eta Jorge García Euskadiko Federazioko kidea. Entzungo ditugu. Bueno, ba, bi urte geldirik egon ondoren, ba beste gogo sartzen dugun beste ekitaldi bat. Guretzat oso oso garrantzitsua da lasterketa hau eta jende asko gogor lan egiten ari da, ba guzti hau ondo eta aurrera atera izateko, esaten omen zela gogor lan egiten. Bueno, badakizue Irungo Txirrindulari Elkarteak antolatzen duela lasterketa, Euskadiko Txirrindularitza Federazioarekin batera. Laguntzaile bezala noski Irungo udala daukagu, beraiek gabe beti esaten dut, baina nala da, ezer gutxi egin ahal izango genuke, eta Gipuzkoako Federazio ere laguntzaile bezala daukagu, eta noski babesleak, hauek gabe ere ezer gutxi. Ba, Irunen daukagun probarik garrantzitsuenetariko bat da ba, San Pedroko sari nagusia. Estatu mailan ez ba nago oker eta bestela zuzendu da frogarik zaharrena, ala da ez. Beraz, ba, txirrindularitzaren historian ba, oso froga garrantzitsua da ba, txirrindularitza munduan eta nola ez, ba, Irungo hiriaren zatere oso froga garrantzitsua da. Gainera, bueno, albiste onak ditugu, ze lau irundari edukiko ditugu ba, lasterketan, eta bueno, ondarri bitar bat, gizoten bezala hemen ba, komarkari garrantzian dien baten diogu, beraz, ba, ondarri bitar bat ere edukitzea ba, posgarria da. Eta bueno, espero dugu dena ondo ateratzea. Azkeneko hilabetean ba, Juan Magarate lasterketarekin, beste egunean oso polita gelitu egin zen, ba, kolonen egin zen duatroia Juan Magarate txiki hori Bidaso Atletiko taldearekin, eta bueno, eta gaurkoan aurkezten dugu ba hori San Pedroko sari nagusia, beraz ba, lan handia egiten ari zarete, eta hori ere ba, eskertzekoa da, ze zuk esan duzun bezala, ba, udaletxetik laguntza ematen diogu ba, talde ezberdinei, ba, baina zuen lanarik gabe, ba, ezin izango genuke horrelako frogak izatea irian. Koak, ba, bueno, lehendakari txapelketaren baitan dagoen lasterketa da, lehendakari txapelketaren lehenengo proba izanen da, orain arte Euskaldun txapelketa lehiatu da, eta lehendakari txapelketa gurean hasiko da. 128 kilometro izango dituen lasterketa izango dugu, izako 9 herritan abiatuko ana Txingudiko kirolgunetikan, ba hor ditugun ba baleabidei eta Irungo udalari esker ba hortik ateratzea dakegu, benetan toki egokia dela horretarako eta erraza guretzat. Eta beno, ibilbidea pixka eta saltzeko, hortik abiatuta Blaia jaitsiko dugu eta variantean sartzean ba ibilbide osoa egingo dugu variantetikan Letxunborrora eta Hondarrabiaraino sartuko gara. Hondarrabian Iger itsasargira igoko gara, itsasargira iritsi gabe, ba bueno, hor Euskal Herriko itzuliak egin zuen bezala erlojupekoan bertan ba vuelta emango dugu bide berdinetik atorri eta berriz ere Irunera sartuko gara. Letxunborro eta Letxunborroko biribilgune guztiak zeharkatuko ditugu eta hor Aranibarrera iristean ba bueno, zirkuitoan sartuko gara aurten ba Borjak aipatu bezala, ba zailtasunak izan ditugu, zebakigu ba Bidasoa ze eskualde berezia dagoen, Euskal Herriko hiru lurralde administratiboetan banatuta dagoelako eta ba guri gehien gustoko zaigun ibilbidea egitea zaiala, ezin gea iparraldea pasa, orain ezin gea Nafarroara pasa, baina beno, Gipuzkoa makarrik murgilduta ba egin dezakegun ibilbide politena eta txukunena egin dezakegu eta horregatik ba bueno, zirkuitu hau sortu dugu Irun eta Oiartzun artean. Zirkuitua Aranibarren hasiko da, gurutzera igoko gara, eta oihartuneaino iritsi, arraguaraino jetxe, eta oihartunen ematen den itzuli klasikoa egingo dugu, bertan ba, Iturrio, Txaltzibar eta oihartungo herrigunea bera zeharkatuko ditugu. Berriz ere oihartun dik gurutze igoko dugu, Katea auzora jetxeko gara Irunen, eta Katea osotikan Olaberriako gainera, hori ez da puntu garra izango, baina bai igoko dutela, jetxiko gara, eta Olaberria auzoa zeharkatuta, ba, Estebenea eta Larrendira iritsiko gara. Irungo herrigunean pixkat sartuko gara, eta Euskal Herria hiribideetik ba, egoingura bidea estrenatuko dugu lasterketa batean, uste izango, lehenengo aldiz izango gara errepide hori zeharkatzen duela lasterketa batek, eta probatuko dugu, ingura bide horrek malda dakaz, gogorra da, eta probatuko dute txerrendulariek ere, hortikan Arretxeko gainera jetxiko gara, eta berriz ere Katea osotikan eta Letxunborro hiribidetikan berriz ere zirkuitoa hasiko dugu. Itzuli horreri hiru aldiz emango diogu, eta seigarren aldiz gurutze igotzeakoan, hirugarren aldiz Katea osotikan, ba, oihartzunean jetxi ordez, ingelesaren gaztelura eta pikoketara bidean abiatuko gara, eta bueno, hori izango da, eguneko mendaterik aipagarriena luzena da, 13 kilometro inguru ditu, oso luzea, egia da atxenak dituela, baina bueno, gogorra izanen da, eta bueno, ingelesaren gaztelua gaindituta, ba, bueno, lehenengo satitxo hori, ba, Elurretxe eta Erlaitz arteko satitxo hori gogorra egiten dara, ez da honakoan maldabera izango da, ba, bueno, sati garrantzitsua da, Bidasoa itzulia hor bertan erabaki baitzen, eta sati hori eta gero, ba, jetxera arriskutsua, jetxera azkarra Arantzateko Olara, eta hortikan, ba, Meaka eta Ibarra osoak berriz ere Blaia egoko dugu, eta Blaiatik ba, San Martzial eta Aldabe mendira igoko gara, elmuga ba, Aldabe eta San Martzial guneko ba, parkinaren inguruan izanen dugu. Hori izango da ibilbidea, parte iretzari dagokionez, ba, bueno, gu lehendakari txapelketaren baitan elite eta 23-7 mailak parte hartu dezakete, eta bueno, hori da ba, Euskal Herriko eta Estatu mailako ere ba, txerrendulari aipagarri asko izan ditzazkegu. Ia da, ba, asteburu honetan Mallorcan Espainiako txapelketak direla, eta horrek ba, partaidetza asko kenduko digula, baina bai izango dugula ba, Euskal Herriko talde guztiak, bertan izango dira ba, Kajarroaren alea, bai, Edurnek aipatutako Aimar Etxeberriaren taldea, Eibar taldea, baitare Godo Bake, Dala Klasiko bat, Lizarte, Telkom, Laboral Kutxa, noski Euskal Daluzkadiren azpiko taldea, eta bueno, izango ditugu ba, ba, Euskal Herriko txerrendu baritzen, eta baitare ba, estatuetako txerrendu baritzen erreferentzia diren talde horiek partaidetza polita espero dugu, ez oso zabala, baina bai ehundik gorako txerrendulari espero ditugu, eta seguru ikuskizuna polita izanen dugula Irunen. Ba, gogorra da, urteko gogorrenetakoa, 2000 metrotik gorako desnibel positiboa da duen ibilbidea izango dugu gurean, eta beraz gogorra izango da. Guztira 8 mendate puntuagarri izanen dira, gurutzeko segi goera, bai Kateatik, bai Oihartzundikan, eta baita ere ingelesaren gaztelua bigarren mailako izango dela, eta San Martzialeko helmugare bigarren mailako ba, mendatea izanen dugu. Hori da gutxo gara bera, ba, kirolari dagokionez izanen duguna, baita ere, ba, Irungo txerrendua elkarte bezala, ba, festa bat, txerrendua etxaren festa bat, festen baitan izatea nahi dugu, eta horrela izatea espero dugu. Ba, ala izango da. Bai, hori da. Gero, eguraldiaren arabera. Bai, ba, ikusiko dugu. Beste kontua izango bai, da, eguraldiaren bai, arabera, txerrendularen jarrera, eta kirolari batzuek, hotza baitu dute, beste batzuek beroa. Bai, hori da. Bai, norbaiten gustura eginen du, ez? Pentsatzen dut, pentsatzen dut. Bueno, aipatu da genuen, ze txerrendulari bat diseinatu da duen, geure ingurukoak. Hori da, ba, Juanma Garatek. Bai, ez? Bai, nik uste dut ere, bai. Hor, bai. Patxibila ere, baina dut, ezor, patxibila bai. Zurra sartzen duenik. Ez ingo inguruak uste dut, bai. Hor, da, Juanma Garate dela. Bai. Eta bai. Zirkuitua, gorra. Bai, gorra izanen da, bai. Bueno. Bai, ikusiko dugu. Hori da, aste azkenean bertan egonen gara. Bai. Eta, bueno, protagonistekin. Eta hor, bueno, aipatu behar dugu hor, bai. Aimar Etxeberria eta gero, beste Bidasoaldeko txirrendulariak, eskualdekoa ditugu Beñarri Amazal Londrarekoa, bueno, bai. Aritzein, aipatu behar zuna, Irundarra, Morillo ere bai. Bai, eta Mikel eta Mikel Bermejo. Hori. Zorte hon. Hori da, denaki, bueno, aipatu dugu lehenago, bai. Baina denak Irunes txirrendulari taldeko txirrindulari hoiak izan dira. Izan, bai, bai. Eta, bueno, ba, garrantzitsua beraientzat ere, pentsatzen dut, lasterketa historiko honetan parte hartzea. Pentsatzen dut, bai. Noski baietz. Ba, diagonen gara eta hortziralean bertan izanen dugu beraien berri. Pilotan, Hendaiarrak talekoek Ziarrustak eta Inar Ugartek atzo jokatu zuten Masters di Berria txapelketako final azparnen Biel eta San Pol bikotearen kontra, eta 40-22 markagailuarekin galdu zuten azkenean. Hendaiarrak taldeak itzordu berri bat izanen du urrengo hortziralean, izan ere Bardozeko trinketean jokatuko dituzte Bardozeko Open txapelketako finalerdiak. Lehenengo partidan, arratsaldeko 7 izanen dira Maiz eta Ugarte Intxauspeta Lekuonaren kontra. Finala berriz, igandean izanen da, ekainak 3 goizeko 11, beraz, bueno, horren berri berriz ere itzordu hori aipatuko dugu hortziralean bertan, eta gero astelenean aipatuko dugu, aipatuko ditugu emaitzak. Bai. Eta, bueno, Uztailaren lehenakoa, ba, hori da, aita ere. Artola bai. Laso, eta, bueno, lasorekin, ba, jendeak apostua ingo du, bai, bai, eta bai. Nik uste du goi mailako norgeiago izango bai, dela, ba, txapelketako norgeiago bat izango dela. Bai. Azken boladan, izaten jaialdia, eta txapelketako norgeiago eta baste aldean, ba, hoi kontutan hartu beharko da, jaialdiko neurketa izango dela, urrutiko txea, bai. Imazekin, oi hartzu argarekin, eta hor Albizu eta Peña bai. Izango dira beste alde batetik, bai. Urantzu pilota lekuan. Hori da, urrengo hortziralean izanen da hori ere, arratsaldeko 6 eta ba ez dakit dagoeneko sarrerak nola dauden, bai, webunean jarria zituzten salgai, denak. Bai. Eta, baina, bueno, ez dakit. Hortxe, bai. Abiadura onarekin, bai. Hasiera baten aski motel, baina gero giroarekin eta... Bai. Martxarekin, ba, bere lekua hartuko dute, noski bai ez jarraitzaileek, aurten oroitarazi behar dugu, eta ja, aurregun ez dagoela, ja, nik hiru nahi ditut, lau nahi ditut, ezakitze, bai. Arduradunak bere telefonoa eskaintzen duela, ez, aurten, web horrian sartu behar da, eta kitxo. Bai. Hor bakarrik salduko dira, Kicho. Eta sobran gelditzen baldin badira batzuk, ba, egunean bertan, ordu bat lehenago ez, hori aipatu zigun Una Iglesiasek. Hori da. Ba, bueno, animatu eta ikusi. Hoxe, klasiko bat izaten da, Uztailaren lehenean, urantzu pilota lekuan. Bai. Garai batean modu batean, orain beste modu batean, txapelketako norgeiagoka bat, eta gero jaialdia, betikoa, bai, baina bat eta bat. Bai, eta bai. Hori, ba, bueno, aldaketa hori onartu da. Bai, hori da. Azkenik, Real Uniongo veteranoek Iruniria torneoa jokatu zuten larun bat goizean eta bertako irabazlea Real Racing Santander taldea izan zen. Lehen partidan, Pok eta Real Unionek bana berdindu zuten, bigarrenean Real Racingek 7 eta huts irabazizion Po taldeari, eta azkenik Real Unionek eta Real Racingek hutsera berdindu zuten. Honek Santanderreko taldeari garaipena albidetu zion, eta bueno, ba, hori ere Uripean jokatu zen, ez? Ba bai, Euripean, bai. Estadion Galen, eta Zelai Handian, bai, okatu zen, Limbizi Real Union eta Po aritu ziren, gero Racing eta Po, eta Real Union eta Racing jokatu zuken, bai. Azken norgeiagoka. Opetu beharra, gauza bat, istripu txipi bat izan zuela paueko arduradunak, bai. Jantziak ekartzen zituenak, eta bueno, zertxo gertatu, baina ala turistez ere, ba, atzerapena txipi bat izan zen, ez zuen eraginik izan, baina ala guztiz ere, ba, aipatu behar da. Eta azkenean, kiro oso ona, ezin bai. Obea, kiroa, alde batetik, bai. Álvaro Cervera, Reunionko entrenatzaile goia eta Kadizeko hau, entrenatzailea, eta Santanderrekin harremana estua duena, bai. Ba, Razinekin etorri egin zan, Álvaro Cervera, eta hori izan zan, albiste nagusia ere, inguru hartan, Joixan Legorburuk eskin zituen sariak, eta giro ona, eta veteranoek bere lekua ere, izan dute aurten, bai. Eta bere eragina dute taldearen inguruan, eta bai. Bere txapelketa, Irun hiria txapelketa ba, ospatu zuten, Grazinek garaipena eskuratu egin zuen. Hori da. Ba, horren ondoren, Patxio Jarbide antolatzailearekin egon ginen eta berak ba, jardunaldiaren kronika egin zuen. Entzungo dugu. Pasaden larun batean Gal Estadiumen Irun Veteranoen bosgarren txapelketa ospatu zen. Honako hontan Santanderreko veteranoek eraman zuten trofeoa. Real Union bigarren sailkatu zen eta Pabeko veteranoek hirugarrenak. Partidua giroarekin eta euria izan zuten protagonista. Sari banaketarako Real Unionen veteranoen presidentearen Josa Legorguru eta Irungo udaletxeko kirol zinegozia den Borja Olazabalek eman zuten. Sari nagusia esan bezala Santanderreko Racingek eraman zutelarik. Ikusleen artean esan, jendean artean behintzat, eta jarraitzaile bat gehiago bezala Igor Emeri presidentea eta bere juntako zenbait konseilari. Santanderretik esan behar dugu, kasu honetan eta lagun bezala Alvaro Zerbera irundarren entrenatzaile oia etorri zela. Ba, hori da, Oiarbidek ere aipatu digu, zu kerrandakoa, ez? Bai, bai, Patxi Oiarbide batzordean zegoen, eta han, ba, euripean ere bai, eta, bueno, bai. Goizean ba, aski komplikatua izan zen, baina, bueno, hori ere, eragozpen guzti horiek ere gainditu egin ziren. Bai, noski, hori da, hori da. Arazorik, arazorik izan. Bai, ba, Real Unionen inguruan ere bertze berri bat jaso dugu, orain dela gutxi, bai. Iritsi zaizu azkenean, bai, Igor Emerika aipatu hori da, ez zuen konfirmatu, baina orain bai, orain klubetik konfirmatu dute, eta Jonander Perez ba, jokalari berria izanen daurrengo demoraldean Real Unionen. Gasteiztarra, Sociedad Deportiva Logroñesetik etorriko da, bertan emandu azken demoraldia, eta bueno, ba, plantillan ba, hori da. Hogeita bagost neurketa jokatu egin ditu talde argin, da zortzi gol sartu egin ditu. Hori da. Ligako hogeita malau ez, bai, eta beste bat kopan ere, ez da? Hori da, bai. Jonander, hasiera batean Club Deportivo Vitoria taldean aritu zena, bai. Gero Gasteizetik Beasainera joan egin zen, Amorebieta. Garai hartan ja, Eneko Romok nahi zuen, zerrenda batean sartu egin zuen, baina ez zuten fitxatu azkenean, bai. Amorebieta joan zen, Amorebietatik Racingera, Racingen denboraldi txukunak egin zituen, bai. Eta gero Sociedad Deportiva Logroñes ekartu egin zuen bere taldean. Aipatu behar da, belaunetik askukitua zela garai batean, ebakuntza bat egin ziotela, baina, adiridu, ba, forman dagoela. Bai. Ez da erreferente osoa izango, bai. Lehen erreferentea, baina bai, bere garrantzioa, eskarmentua badu, oita mabi urte, eta bueno, ja, iritsiko da. Eta gero, ba, aipatu behar da, Reunionek fitxatu behar dituela atzelari batzuek indartzeko. Hori da, bai. Parte hori, gero erdilariak ere bai. Bai. Nik uste du jarraituko duela azkenean Mario Kapeletek. Bai. Eskaintza luzatu diete bai Iban Perezi eta bai Sergio Llamaseri. Bai. Bibankos kontratupean dago, baino alde egin du. Hori da. Eta ez dut aipatu, baino ekizenarrek ez duela jarraituko ere aipatu behar dugu. Bai, bai, bai. Hori aipatu behar, lenguan egin genuen, ez du jarraituke. Eta gero, atezain bat ere fitxatu beharko bai. Dute. Oita hiru urtetik azpikoa. Bai. Eta bi atezainerekin hasiko dira denboraldia. Ez dakit gero hirugarren atezain bat fitxatuko dute. Meno, aipatu zuen Igor Emerik Bardajik ez duela jarraituko. Hortuan ikusten dut dirua sartuko duela beste jokalari baten posturretan. Ez dakit nola antolatuko diren alde batetik. Eta nire ustez ere bai, nire ustez, beste jokalari bat gerturatuko da. Bai. Eta salmukeinoko jokalari bat. Baina euskalduna. Bai. Hortuan, nahi balin baduzue, entzunle, begiratu weborrietan, euskaldun batan, hori da. Ba, Zumaia Rabizen bat da, hola, azkue bezalakoa, bai. Baina, bueno, uste dut azkue izango dela. Uste bai. Dut, nikan, bai. Deitu didate handikan. Bai. Eta esan didate, ba, uste dut Irun aldera doala. Ba, bueno, hor luz plazaratu du bai. Izen hori. Hori eta gero ere, albizua, bere burua, ba, eskeni du, bai. Alde horte eskarmentuko jokalaria erdi gunean ari dena. Ba, hori da, aipatuko ditugu, pentsatzen dut urrengo asteetan aste honetan osatuko dute alde batetik, eta gero da, urrengo astean ere bai, bai. Zer ban ikustu du bere ara, amaikan hasiko dira lanean, hori da, hori da. Lehen frogak izango direla, bai. Eta gero neurketa lagunartekoak ere antolatu behar dituzte, txapelketa bat dago ustalia ardian, hogeita bian, eta gero uste dut ere beste neurketa, Kastilarekin bai. Antolatu dutela, baina Kantabrian, ez zen, bai, guarnizion hain zuzen ere, Mendubarrena omen da, eta bueno, hortik aurrera, baina pentsatzen dute prentsa arduradunek eta bestinatekoek ba, hori ere bideratuko dutela, eta prentsa oharrake jasoko ditugula, ba, jakinarazteko. Ze hartatzen den inguru horretan, eta ze jokalari fitxatuko dituzten, ze ba, jokalari asko. Jokalari bai. Berri asko. Bai, hori da. Ba, emanen dugu honen berri urrengo asteetan ere. Bai, gauza bat azken bai. Amaitzeko, Klara bai. Olazabal bosgarren sailkatu da munduko txapelketan, bai. Munduko kopan Eslovenian, ze batean, eta goraipatzeko ere, lana eginduena Klara Olazabalek. Bertan ziren Crespo eta Ander Elosegi. Bai, urrengo egunetan ere, beraiekin egon gora, jakiteko nola joan den froga, Lublianan, Eslovenian, Klara bai. Olazabal, Santiago Tarrak, Zaisako kidea bosgarren sailkatu da. Hori da. Ba, Jean-Pierre, gaurko saioaren bukaerara iritsi gara. Bai. Agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik. Bueno, azken bai. Atroko albisto bat aipatuko dizute, bai, Deportivo de la Coruñaren jokalari bat, gazte-gaztea, Noel, bai. Ba, oso jokalari ona, Real Madridiko jokalari berria da. Kastilan ere arituko da, 19 urte ditu, Pablo Torre Razinekoa Bartzelonara joan da, Noel López Real Madridera bai. Joan da. Ba, 19 urterekin, Pablo Torre 18 urterekin, oso jokalari gaztea, baina bai. Oso jokalari trebea, hau ere bai, Noel López, eta orduan Deportivo de la Coruña uzten du, eta Real Madrid taldera joango da, baina Kastilan Raúl Gonzálezen agundupean jokatuko du. Bai. Eta bere prozedura jarraituko du formakuntza mailan. Ederki. Ba, orain bai, amaituko dugu, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik. Bai. Ez horregatik eta ongi jarraitu. Bai, berdin. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule beti bezala Antxeta Irratiko guinen atzean izateagatik. Ongi pasatu astea eta hortzira arte. Gira tutta la stanza mentre si danza. Danza e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci a tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali. E gira tutto intorno. trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre